Nere iritzia da, hau ez da jokoa, hau ez da futbola, pena bada, ez? Horrelako egoeran jokatu behar izatea, ez? Baina, bueno, nik uste kategoria hau pausuak eman behar ditu, nik ez dut esaten gaurko partidua ere bertan bera gelitu bartzala, hori arbitroaren erabakia da, baina bigarren bidai hau, bidaiaren kostea, Real Unionen gain erortzen danean eta federazioak laguntzen ez duen momentuan, ba noletorreko gera hirugarren aldiz bat onera, ez? Gastu gehi ukitzeko, ez? Osea, bueno, jokatu dugu eta altzen moduan, bueno, ezin zela jokatu. Ta nik nire partetik, ba bakarrik eskerrak eman eta zoriondu jokalari guztiei endako esfortzuagatik. Bai, hala da, azkenen ba futbolan beste aspektu garrantzitsua kompetizioa da. Hemen baloiakin ez izan asko jolastu, bueno, asko edo batez, eta uste taldea oso ondoa moldatu gara. Eta zelaiak jartze zigun gauza oker asko iteko aukeraki, baina nik uste denak oso konzentrauta onge ala, eta proba hon bazan de bai guretzako, eta jokalari askontzako eta taldean zako, olako partidu baten, kompetitzen jakitea, eta nik uste oso maila ona eman deula.